أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف وجد تسميخ وخارج پڑے کے واقعے دو حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام ذکر کیگی ردی وجن تو سورۃ یوسف وی لکھیگی نازل شوی لے پس تو سورۃ ہود نہ نا مخ کی سورۃ چکمو ترتیب کم داسے دے داغین اور است نازل شوی لے مخ کے دے سورۃ حجر نہ سورة يوسف دا ما قبل سورة سر ربط سده مناسبت سده چه دلتا کی دا سورة راوڑه شو دا سورة يوسف سر مخ کی دیر مناسبتون دا مخ کی سورة سرشتا یا وخو دادا چه مخ کی سورة يوسف کی اصل کی چه کمی سلور وار دعوی تی رشوی دی پا سورة حود کی نو سورة يوسف دا حقی دعو یو قسم تا مثال لے مثال علا ما سبقا فما قبل باندی دا ما قبل دعو دا پارا مثال دے او اغی مثال دا تذکر کینو مخ کی دا تولیو چا علم غیب یو اللہ تعالی تلے او دا اللہ جل جرالہونا ما سوا بل چاہتا پا ہر سیز باندی علم نشت دے نو پا دے کدا اغی مثال در کین چی یعقوب علیہ السلام دا اللہ تعالی پیغمبر دے او دا سی پیغمبر دے چی تقریبا دا لسو پیغمبرانو نا علاوہ نور طول پیغمبران دا دفع اولاد کی دی بنی اسرائیل دا اولاد تولی کی گی او لدنم اسرائیلو نو دا دی وجن دا دو اولاد کی چی دا طول پیغمبران دا دفع اولاد کی دی خو لیکن یعقوب علیہ السلام تا علم غیب نشتا دی گورا زامن چکم دے یوسف علیہ السلام دا بچیو اغای کوئی تا غردو لخو یعقوب علیہ السلام تا پتا نو بیا اغا بچی چکم دنو اغا مصر تا یوڑے شو خود تا معلومات نو پا مصر کی اغا خرس شو خود تا معلومات نو پا مصر کی اغا چکم دنو بادشاہ شو جل تلالو خود تا معلومات نو بادشاہ شو خود تا معلومات نو نو علم غیب دا یو اللہ تعالی تا دی یو اللہ تعالی تا دی او دا اللہ جل جلالہ نہ بغیر بل چاہتا دا غیب و علم غنیشت دی دویم خبرہ چھ گورا دیکی پدی مخ کی صورت کی ورتا لغور کڑو چھ دعوت الی التوحید پا دعوت بانک لکشا مضبوط شا اغا دعوت دل تمشتا امارا اللہ تعبدو الا ایہ پاتا دیر شم کی ورتوائی ہاں او پاداو کی یو کم سلوی ختم کی امارا اللہ تعبدو الا ایہ دل دا کی بورتا ہم دا شرک فی العبادت ردو کی دا ہر قسم شرکون رد چکم دا ناغا بورتاو کی او پا اغی صورت کی ورتویلی اکلک شا دا دعوت چلوا پا خپل دا غباند اکلک شا پا دی دعوت باندی نو پا دی صورت کی ورتا مثال خیچ گورا سو اکلک شوی دی پا دی دعوت باندی دا سی خالکو چی اغا پا دی دعوت بانی کلک پاتی شوی دی اغا سوکو یوسف علیہ السلام دا جیل پا منس کی دا جیل نا بہرم خلق دعوت چلی او پا جیل کم دعوت چلی یوسف علیہ السلام پا جیل کی دا دعوت چلی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اغا پا جیل کی دا دعوت چلی دا توحید دعوت دا ایمان دعوت اغا پا جیل کم چلو لی دی نکلکی دل دی تاویلی کی گی چی تا جیل تا لار شی خدا خلا دی غلی نشی پوش پی پا اغا ٹیم کم تا دغا دعوت چلی کتا پا زنزیرونو که تڑلی شوی تا دغا دعوت چلی کتا پا گولو ویشتلی کی گی خدا دا دعوت چلی کتا پا تورا والی کی گی خدا دغا دعوت چلی نو دا سی ترس کی کلک شا او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پدی که تسلیم دخا سلورم با دعوال تا و تسلی نو دل تا کم تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا وی چی تو خپکی گما انجام بخیستا خا د یعقوب علی السلام او د یوسف علی السلام مشکلات ته وګوره پتابم مشکلات راځي او اشاره دی طرف ته د تستا حالت په یوسف علی السلام د حالت غونډې وی یوسف علی السلام د حالت غونډې بستا حالت وی او پاغه باندې څنګه تیر شوی دغه شانته حالات په پتا باندې راځي هغه خپل ورونو د علاقې نه لری کړو نو تا خپل قوم د علاقې نه وشړی هغه لاړو په کوی کې درې ورځې تیرې کړې نو تبه په غار کې درې ورځې تیرې کړې بیا هغه لاړو د هغې نه مخکې پردی علاقې ته مهاجر شو نو تبه هم پردی علاقې ته مهاجر شي هغه بیا په پردی علاقه کې بادشاه شو نو تبه هم په هغې علاقه کې بیا حکومت او سلطنت به ستا په لاس کې وي او هغه بیا چې کوم دی نو خپل ورونو هغه ته دغه وکړو یو قسم ته سارې ورته ښکته کړو او معافی ته وغوښته نو تا نه به هم د خپل قوم چې کوم دی نو دا به معافي وغواړي هغه ورته په جواب کې وویل چې بس ده صحیح ده تاسو معاف شئ لا تصریب علیکم الیوم په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته دی نو تا نه به هم د خپل قوم معافي وغواړي او ته به هم معاف کړي لهذا د فتح مکې په موقع باندې کله چې ابو سفیان بن الحارث راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته اوفر وویل لقد آثرك الله علينا لقد آثرك الله علينا قسم دتا تا الله تعالی په مونږ باندې مرتبه را کړې د تی غوړه کړې او وان كنا لخاطئين مونږ په خطا باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وویل لا تسریب علیکم اليوم پتا سو باندې ملامتیا نشته یغفر الله لكم الله دې تاسو ته بخنه وکي زئی پوه شو کنه دا ټول آزاد کړ نو دې کې اشاره ده چې تبم دغه شانتی کې د یوسف علی السلام چې کوم حالات او دغه حالات ته پتا راځي او بیا به دغه سينعام الله تعالی پتا باندې کوي نو دغه تسلی ده دغه شانتی په دغه صورت کې په صورت هود کې هغه کې ورته ویل ولله غیب السماوات والارض په دې اخیری کې چوویل نو د هغه مثال دغه دی چې یعقوب علی السلام ته وګوره یوسف علی السلام ته وګوره و الیه یرجع الامر کلو الله ته بتول امور راجع کې یوسف علی السلام هم دک ناره وی ان الحکم الا لله راضی په یو کم سلوی ختم کې ان الحکم الا لله دغه دعوه به تم چې کوم دغه بکې تو ته وی فعبده یوسف علی السلام وی امر الله تعبدوا الا اياه ها تا ته وی وتوکل علیه یعقوب علی السلام وی وعليه فليتوکل المتوکلون الله باندې متوکلین خلق توکل کوي زما توکلم په الله تعالی باندې دی ها دغه رنگ د سوي چې ته صبر کوا نو الته یعقوب علی السلام صبر کړ دې فصبر جمیل دی صورت کې درته وای چې انجام نمیریګه انجام بستاخی و ما ربک بغافر عما تعملون وګوره د یعقوب علی السلام انجام ته وګوره د یوسف علی السلام انجام ته وګوره هغه انجام څنګه و هغه خپل انجام او خسته انجام دغه چې کوم دنو هغه ورته ذکر کوم په دې صورت کې ورته وای چې خلق اختلاف کوي ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين خلق اختلافات کوي ښا دا اختلافات د صد وجه ناراضي ده حسد د وجه ناراضي پارت پارٹی بازی او فرقواریت د صد وجه ناراضي د حسد د وجه ناراضي نو په دې صورت کې ورته د حسد مثال درکې چې حسد د یوسف علی السلام ورونو چې کوم د یوسف علی السلام سره کړو هغه کوی ته غرزولیو حسد دغه شی چې سړی داسې ړون کون کی چې راپاسی په خپل رور باندې گزار کوي ښا خپل رور چې کوم دنو آغا لری کوي او غرزي کوی ته خپل پلار خپکای دا د سوجدا دا د حسد وجدا نو په دې کې درته دا خبره وکړه دغه رنگی دې صورت کې د توي چې خلق دوه قسمه تقسیمیږي فمنهم شقی و سعید بعد خلق بدبختی بعد نیکبختی بدبختی راضی پچا باندې په دغه باندې چې الله تعالی هیر کې او نیکبختی راضی چې الله تعالی یاد کې یوسف علی السلام په هر حالت کې ویلی چې ما معاذ الله الله یاد کړی دی په الله پناه غوښته ده او دغه چې کوم دی رونه د یوسف دا وی نه کار د بدبختی شو خو الله ورته توبه نصیب کړه او بیا دا غی نه چې کوم دی نو هغه بد شو په دې صورت کې ارته وی چې فاستقم فاستقم کلک ش په صورت هود کې ورته وی نو په صورت یوسف کې ورته دا خی چې استقامت څنګه ای استقامت داسی لکه یوسف چې کړو یوسف علیه السلام چې کړو نو بهرحال په دې کې دغه مناسبتونه ډیر زیات دي یو صورت د بل صورت سره ډیر مناسبتونه دي او ډیر ربطونه دي ښا ذکر رضی الله وجنا دا صورت د دینه پس راوړو دا خوی دغه دغه شو دعوه د صورت سره دعوه د صورت دری دی خاجی دری دعوی دی په صورت کې یو دعوه د صورت چې کومدا هغه د توحید اثبات د توحید دی خو په دریو طریقو سره شرک فی العلم برت کوي شرک فی التصرف برت کوي او شرک فی دغه چکم دین او فی العبادت برت کوي ها دری واړه قسمونه د شرک هغه برت کوي لکه شرک په اته درشم کې چکم دی د یوسف علی السلام دعوت ته یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه نو پدی کې ټول دواړه شرک رات کړ شرک او تصرف چې کوم دین هغه رات کړو ارباب متفرقون خير من الله الواحد القهار شرک فی العبادت رات کړو ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه بل چې عبادت پنه کوئی غیر د الله نه شرک او فی الحكم په قانون کې به شرک نه کوي ان الحكم الا لله دا شرک فی الحكم چې کوم دی غیر مرتارت کړو دا رنگ شرک فی التصرف ورتارت کړو په دې صورت کې په دغه کې چې کوم دی نو هغه ستر دي پاتش پېت کې یعقوب علی السلام وای و ما اغنی عنکم من الله من شيء ها زد الله تعالی دو دغه نه چې کوم دی نو د قضا نه دفاع نشم کولای چې زه اغه ته ودری ګم مخه او دا هغه چې کوم دی تاسو نه دفع کوم دا الله قضا چې دا الله فیصله در باندې شی و هغه د تاسو نه نشم دفع کولای دا خبره کوي چې یعقوب علی السلام نشي کولای بل به سوکو کی نو دا اثبات د توحید دی او رد شرک فی العلم خو مال ته وی چې د یعقوب علی السلام خپل دا واقعه ده چې یعقوب علی السلام ته هیڅ پته نه لګی چې بچی مې څه شو پوه شو کنه علم چې کوم دنو هغه نو پاره باندې علم غیب ورته نو حاصل دا رنگ به پدی کی د علم غیب نه فراشی پدی صورت کی پدی اول آیاتونو کی و ان کنت من قبله لمن الغافلین پدویم آیات پدریم آیات کی دا ها مونږه پتا باندې قصه بیانو او ته مخ کې دین د بی خبر او نوی ته دا قصه نه معلومه نو کنه بیت علم غیب وې خو بیا خو هغه ته دا قصه معلومه وکنه هغه ته دا قصه چې کوم دین هغه نه معلومه نو دا اثبات د توحید دی په مختلفو طریقو سره بکیږي د واقع ټوله واقعم په دې خبره باندې دال دا جملې برازي ها یعقوب علی السلام جملې بداسي انما اشکو بثي وحزني الى الله یوازي الله تعالی طرف ته رجوع کوي ها الفاظ توکل و علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون دغه رنگي دغه چکم دی یوسف علی السلام رب قد اتیتنی من الملک یا الله تا ما ته حکومت را کړې دي لقد من الله علینا یوسف علی السلام وای په مونږ باندې الله پاک احسان کړې دي دا زمونږ دغه چکم دی نو هغه نه دی معاذ الله یا الله پتا سره پنا چکم دی غواړم نو دغه ټولي جملې سری د توحید جملې دی په دې طریقې سره به اثبات د توحید کوي شل نمونه به الله تعالی په دې صورت کې راځي ښا شل نمونه صفتی دا په دې صورت کې د الله تعالی ذکر کیږي دا خو یو دعوه شو د صورت دا به پکې راځي دویمه دعوه د صورت دا دویمه دعوه د صورت ته صداقت د رسول صداقت د رسول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتونه رسول دی دا غي بسوی نحن نقص عليك احسن القصص ګوره دا قصه تا ته نو معلومه دا ستا قوم ته نو معلومه دا يهود او نصارا او پټول خدا قصه دا به نخ کار کوله ولې فدی کې دا غوی د مشرانو بدراتل یعقوب علی السلام اولاد چې دا خو دوی پلاران نو کنه نکونه راتلل نو دغه پکې بد راتلل نو غوی ودا قصه نه بیانوله پیغمبر ته دا قصه نه معلومه و چې بیان کړه نو پته ولګی چې الله ورته وحی کړی دا نو چې الله چاته وحی کوي هغه نبی صحیح شو دغه رنګ په اخیر د صورت کې مدار راځي په اخیر د صورت کې هم لقد کان فی قصصهم عبرۃ لأولی الالباب نا تلک من انباء الغیب نوحیه الیک دا غیب خبرونه دي مونږ ته تا وحی کړی دا مونږ ته تا وحی کړی دا تا نو معلومه نو دا خبره کوي نو دی اثبات تا رسالت تخا صداقت دا رسول دے چه دا رسول دا اللہ تعالی رشتون رسول دے دریم دعوه په دې صورت کې صدا دریم دعوه په دې صورت کې ترغیب ال قران دی ترغیب ال قران ورکی تلک آیات الكتاب الحکیم پاو مبین پاول آیات کی او بیا په اخیر آیات کې راځي په دې اول آیاتونو کې درې صفته د قران بیانې کتاب دی قران دی او څه دی مبین دی او په اخیر کې بیا پنځه صفات د قران بیانې لقد کان فی قصصهم عبرۃ لاولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل کل شیء وهدى ورحمۃ لقوم یؤمنون تسلی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ورکی په دی واقع د یوسف علی السلام باندې او په اخیر کې بیا تسلی ورکی پیغمبر علی السلام تا په نور رسولانو باندې چې نور رسولانو باندې څومره تکلیف راغله دي حتی اذا استی اثر رسول وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا حتی چې رسولان بنا امید شو د خپل قوم د ایمان نه او د امید لاندې خلکو به دا ګمان وکړو چې را مونږ ته دروغ ویلې شو دروغ راته ویلې شو چې تاسو مدد بکیږي نو بیا به ما مدد ال راتلو دغه حالت برازي نو بیا به ال چې کوم د نسکیږي زما مدد هغه برازي نو په دې طریقې سره دا به دغه وی په صورت کې به داوی وی ها درې غټه داوی به وی اثبات د توحید به وی هغه په مختلفو اندازونو راځي کله به شرک فی العلم رد کوي کله فی العبادت رد کوي کله فی التصرف رد کوي کله فی ربوبیت رد کوي کله فی الاسماء و صفات رد کوي کله به چې کوم د نه فی الحکم رد کوي کله به دغه طریقو سره وا کله به نمونه د الله تعالی ذکر کیږي شل نمونه کله به چې کوم د نه په هغه کې دعوه د سبا یانیږي دعوه به دغه چې د اثبات تر رسالت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به وی نحن نقص علیک تلک من انباء الغیب نوحیه الیک او کله به په دې صورت کې هغه به سوي تسلی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته به تسلی ورکړي چې وګوره یوسف علی السلام ته یعقوب علی السلام ته فصبر جمیل وی تم صبر وکا تم تسلی حاصله دغه کا زما مدد چې کوم دغه براشي او بیا په اخر د صورت کې حتی ازستای اثر رسول رسولان چې کوم دنه هغه نه امیدې ته نږدې شوی دي لہذا تم چې کوم دنه صبر کوا داسې وخت کې به مدد چې کوم دغه راځي چې تکلیفات په ډیر زیات شي نو تر هغه پورې به ته صبر کې دا دعوی د صورت شوی دا دعوی د صورت شوی سورت باقی چکم دے اگر کیو بیا تفصیل کو سورت اول تمہید دے تر وم آیات پوری او دے یہ وم آیات ما آیات نا اذ قال لیوسف و اخوہ حب و الابینا بیا واقع دے یوسف علیہ السلام شروع کی گی دا واقع چی شروع شی نو پدی که بیا واقع خودی را اگدر دول اس مقامات تمونگ جوڑو دول اس فصلونه یو قسم تا په دول اس فصلونه بدا واقع تقسیمو مختلف دغه دیخه فصلونه دی کله با یو فصل کله بل فصل یغو بیا ان شاء الله تعالی تفصیلا هغه برازی د دې وینه تر و میات پوری ترتیب دار چې په اول آیات کې په دویم آیات کې اول او دویم په دې کې ترغیب ال قران دی چې قران وګورئ پدریم آیات کې بیا چې کوم دی بیا متاستوی صداقت ته رسول دی او نفی د علم غیب ده چې علم غیب تا ته نه دی حاصل او رسول نه چې کوم صداقت چې کوم دی چې ترشتون رسولی او بیا دا غین اورستو یو اشاره ده سبب الواقعا واقع ولې را پیښ شو واقع وجه سوا وجه دعوه چه خوب لیدلو یوسف علیه السلام صحیح شوا او بیا دا اغی نورستو دا اغی خوب تعبیر ده پشپگم آیات کی او بیا پا اوم آیات کی ده واقع ده عبرتون طرف تا اشاره را چه ده که دیر لوی عبرتون دی خواه بس دا آسان دا غده او بیا دا اغی نورستو واقع شروع شن و بیا با واقع پا مقامات و تقسیمو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغا الله تعالی وسع علمه كل شيء وجلت قدرته چې دا علم هر یو سیس ته فراخه ده بل چې علم دومره نه رسی او فرا اوچت قدرت ده دی الله تعالی الرحمن رحمان دی الله تعالی په ټول خلق باندې به بیان طرق الهدایت لهم چې ټول ته طریقې ده هدایت بیان کړی دي الرحیم رحیم دی الله تعالی بالنعم علی اولیائه به جاء اوليائه عن مواطن الرداء چې الله تعالی خپل اولیاء د هلاکت د زایونو نه بچ کړي خپل دوستان د هلاکت د زایونو نه بچ کړي او ګور یوسف علی السلام څنګه بچ کړو الف لام را الف لام را خو حروف مقطعات تی ویل می درتا دا حروف مقطعات تی الله تعالی عالم دی فمانه د دې حروف باندې الله تعالی تر دې معنی معلومه ده تلک آیات الكتاب المبین دغه آیاتونه د کتاب دی المبین چې هغه مبین دی ابان الحق من الباطل حق او باطل یو بل سره جدا کړل ها مبین دا معنی ده تلک آیات الكتاب المبین د کوم صورت په سر کې چې تلک آیات الكتاب المبین راشي د آیات ساتې پاغي صورت کې بد دلایل نقلیه زیات او د کوم صورت په سر کې چې تلک آیات الكتاب الحکیم راشي نو پاغي صورت کې بد دلایل عقلیه زیات ها دلایل عقلیه دا صورت خټول دلیل نقلی دی ځکه چې یو واقعیه ذکر کړي نو واقعیات هم تاسو ته ویلو هغه دلایل نقلیه وی نو دا دی وجنه تلک آیات الكتاب المبین چې کوم در دې په سر کې وی ان انزلناه قرانا عربیا یقینا الله وی ما نازل کړی دی قران لرا ها ما نازل کړی دی کتاب لرا قرانن په داسې حال کې چې دا قران دی ها په داسې حال کې چې دا مقروء دی لغوی معنی دی ها چې دی به تلاوت کیږي دا د تلاوت کتاب دی که تلاوت دی پرې خودو نو بیا دا کتاب سره دا بیا تاسو سره نه پاتې کیږي ها دا یاد ساته خو تلاوت سمانه دا نه چې کنه لکه صرف د حافظان رټي لګوا نه نه په دې بزان پوي حافظان رټي لګول صرف رټي لګول دغیم ثواب شته خو لیکن چې ته په پوي کې نو عمل دی پینې کنه بیا خدا د اهل کتاب غوندې کار دی ها و انهم الا امانیه ها دی خو صرف امانی دی امانی یو معنی دغه دا چې دا صرف تلاوت باندې پويږي چیرې دا دې سما دغه دا تلاوت پويږي چې دا داسې ویل کیږي او دا داسې ویل کیږي نور ولا چل نه ور دي ان انزلناه قرانن یقینا ما نازل کړ دې کتاب لره قرانن په داسې حال کې چې دا قراءت د دې کول شي دا لستل شي عربین عربین دې دا کې دا معنی ګور د عربی جب نه دخه دې دا کې معنی سره عربین ظاهر مضمون والا دی واضح مضمون والا قران دی ښا دا څه نه جتی معنی کو چې قران دی په عربی جبا کې دی هغه برازی بل دی کې خودی لای کې قرانن عربین دا صفت واقع شوه دی حال واقع شوه دی نو عربین په داسې حال کې چې دا قران ظاهر واضح مضمون والا دی ښا واضح مضمون والا دی ځکه عربی عربو دا وضاحت ته کوم نه هغه ویل کېږي لعلكم تعقلون دې پاره چې تاسو پوهه حاصل کړئ تاسو عقل استعمال کړئ یعنی عقل استعمال کړئ په قران باندې به پوه شئ په قران کې فهم وکړئ تدبر پکې وکړئ فکر پکې وکړئ په دې کې دریو خبر تر ته اشاره شو تلک آیات الكتاب چې مکتوبم قران دې دلیکل شوی څه دام قران دې ان نام ذلله قرانن په دې کې اشاره ده چې کم ویل کیږي په جواب باندې دام قران دې لا او مقروهم قران دې او لعلكم عقلون معقولم قران دے کم چے معنی دا کنا دام قران دے ندری وڑ طرف تے اشارہ شولی کلے شویم قران دے لستلے شویم قران دے او معنی چکم دے اگیم قران دے خا دری وڑ قران دی نحنو نقص علیک اللہ وئی ز بیانوں پتا باندے احسن القصص معنی چے دی قصے ہونا کہ خا گورے دی قصے جمع قصص رازی دل دا کہ دا قصص او گوری ورتا احسن القصص خیست تفصیلی بیان قصص وی لکی کی تفصیلی بیان تا قصص چکم دی اگر بیا جمع دی قصه دا نو دل دا که داونو ها چه خیست قصه چکم دی نو خیست دی قصه ندر تا یو قصه بیانم نا نحنو نقص علیک ز بیانم پتابان احسن القصص خیست تفصیلی بیان بما اوحینا الیک پسبب دا دی بانی چه وحکم تاتا هذا القرآن دا دی قرآن و ان کنت من قبله او شان داری چه ویت من قبله مخک دی قرآن نا لمن الغافلین مخاد بی خبر نو وی تا تا دا قصه نو معلومه تا تا دا خبر نو معلومه ولی تا دا قصه بیانوم زکه چې قران در ته وحی کوم کنه قران وحی مرته شروع کړی دا او دام د قران یو حصہ دا نو دا غی په وجه باندې در ته دا بیانوم نحن نقص عليك احسن القصص خا ناشنا احسن القصص ته بهترین دغه دغه بهترین بیان ده په دې صورت کې څنګه بهترین بیان ده سدی په دې صورت کې خو یو واقعې ده په کنا کوئی نه په دې صورت کې بهترین بیان ده په دې کې ناشنا حکمتونه دي ابن القیم رحمه الله په الجواب الکافی کې لیکلي دي په دې صورت کې زر حکمتونه دي خا زر فائدې دي په کې بیان کړی نه دی خو سره اشاره کړه ځکه هغه داس علماء او چاغو وی چې دا خو ته ماته معلومی دي نور ته به معلومی نه پوه شو کنه اوس پکې مونږ له چل ناراضي چې هغه پکې کم ځای کې پرتی دي خو چا پکې سراسه کوشش کړه د سې ترایستی دي اور اسې دي چا ته سراایستی دي یو نحن نقص عليك احسن القصص ناشنا و بیان دے پدی کی حکمتون اشتا صحیح حکمتون پکے دادی چ یو پدی صورت کی عقیدہ رکھا سدی پکے عقیدہ رکھا پکے عقیدہ پکے سرا غلی دی دا علم غیب نفی دے پکے لک سنگ چر تمام حق ویل چ علم غیب یو اللہ تعالی تا ثابت تے او بل چا تن لے ثابت دویما خبر دادا چ تقدیر نہ سو تقدیر سو نشی دفع کولے یعقوب علیہ السلام پکے وے کنا وما اغنی عنكم من الله من شيدان دا قدیم مسئلہ زستا سن دا اللہ تعالی دا عذاب او دا اللہ تعالی دے فیصلے نس دفاع نشم کولے دریم خبر چکو مدا اغا پدی کی دا شرک فی العبادت رد دے دام دا قدیم مسئلہ دا امر اللہ تعبدوا الا اياه سلورم خبر پدی کی دا شرک فی التصرف رد دے ارباب متفرقون خیر من الله شرک فی التصرف رد چکم دین اغا پکرا غلے دے ها سلو پنجم خبر دادا چ شرک فی الربوبیت رد دے ارباب متفرقون خیر من الله الواحد القهار ده شرک فی الاسماء و صفات رد پکی ما تعبدون من دونه الا اسماء ان سمیتموها تاسو ول نمونه ی خدای دا غی عبادت کوی دا رنگی رد پچا باندې پاغه چا باندې چغه د ایمان سره شرک ورګټ کی خا د ایمان سره شرک ورګټ کی و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون اکثریت خلک ایمان نروړي مگر ورتره شرک هم یوزای کړي نو پدی باندې دا پکی د عقیدی مسائل دی پدی صورت کی دا رنگی پدی صورت کی اعمالم ذکر شوی دی اعمال پدی صورت کے کم کم دی نو یو گورا پدی کے صبر دے خا صبر دے پدی صورت کے فصبر جمیل والله المستعان وعلى ما تصفون دغ رنگی پدی صورت کی استعانت من اللہ عمل دے دا اللہ نا مدد غختل والله المستعان یعقوب علیہ السلام وی کنا اللہ زما مدد کی اللہ نا زما مدد غواڑما پو گناہ باندی مصیبت تا ترجیح ورکا مصیبت تا راشق و گناہ مکوا یا یوسف علیہ السلام سوئی چه السجن احب الی جیل زما خوخت یا اللہ خوچی گناہ کرانشم نو گناہ باندی مصیبت لترجیح ورکا سالورم خبر دادا سالورم معمل پا دے که دادے چه پا وقت داو که چه کم دین استعاذہ کول دے گناہ نا پناہ گختل یا یوسف علیہ السلام تا چه اخذ وی راشا نو دے سوئی معاذ اللہ پناہ غوارم پا اللہ سارا انو اللہ تعالی سارا پناہ غختل دام یو عمل دے کنا دا غرنگی دا گناہ نا تختیدل دی پا دے کی یوسف علیہ السلام تا چه غیوی راش یوسف علیہ السلام من دکڑا وست بق الباب دروازی طرف تے من دکڑا تختیدو دا گناہ نا دا گناہ نا و تختی دا غرنگی پا دے کی دا ذان نا تحمت دا فکاول شتا یوسف علیہ السلام دو پیرے دا ذان نا تحمت دا فکر دے ہی را و دتنی دی خدمان مطالبہ کرے و مان دا کرے پوشو کرن ذان نا دا فکر تحمت دا غرنگی پا جیل نا چراو باسو ویزن دا روز ماول دا دی خدن تا پوشو کئی چا خبر غلطی پا ما کی وقت دا غو پا دا وزیر اعظم پا خدا کی وا نو آغی نا پختن او کئی چا پختن او کئی صفائیو شو بیار اواتو بیار اواتو دا غرنگی پا دی که چکم دی نو چی پا کم چل او حیل دا تا اللہ تعالی او خی پا آغی بان عمل کول دی یوسف علیہ السلام تا یو کید یو تدبیر اللہ تعالی او خولو وی چی دا خپل رور دی داسی و نیسا کذالک کدنا لی یوسف دا غرنگی چلو خولو اللہ تعالی و ایما یوسف علیہ السلام تا اغرنگی اونی ولو دا غرنگی پا دی که چکم دی نو دو نیک بچی سرمینه کول یعقوب علیہ السلام دا خپل بچی سرمینه کولا دا که خواقیوی کنا چه زمونگ دا پلار چکم دی لیوسف و اخوه و احب و الى ابینا یوسف و دا درور زمونگ دا پلار تا دیر خوختی پوشو که ناغی پا دی بانه غصه شویو ناغا سر زیاد مینه کولا دا غرنگی پا دی که دا آغا دا حفاظت حتی الامکان خیال ساتل دی دا خپل نیک بچی رو طول بچو حتی الامکان با تا کوشش که چه دا محفوظ پاتی شی دا بچ شی دا حلاکت نبچ شی ناغا ورتونوی اینی لیحزنونی انتذهبو بهی و آخاف و یاکو له الذئبو زیاریگم تاسو بی بوزی شرمخ بی اخری پوشو که نا نو آغی دا حفاظت چکم دن آغا پا دی کشت دا نیک عمال دی خوا دا پا دی صورت کی نیک عمال دی بد عملونم پا دی صورت کی ذکر شوی دی بد عملونه سدی حسد ده رونو دو یوسف علیه السلام چکم ده حسدو که ده خپل رور سره ده رنگ پدی که ده پلار سره چل کول دی دوکی کول سنگه پلار سره دوکه وکړه ورته ونوی وی لا تأمننا علی یوسف و اینا له لناصحون مون خود سره ډیره مینه ده ډیره خیر خوایی کو تی ولی مون سره نه پریده ده مون سره پریده چه لار شی چکر به ولگی چکر تیرا پریده ده چلو ده رنگ چکم ده پلار ته دروغ ویل و جاءوا اباهم عشاء یبکون ها ما خام چرا راغل نو جړلی او ته وی چې پلا را مونږه خدغه کولو الوبم کولی یوسف رانه شرم خو خوړو دا دروغ ویل دي کذب د پلا سره سلورم چې کوم دنو دا مکر چې کوم د ضرور سره ضرور سره چل کول دام بد عمل دي ضرور سره بد عمل کړي او دا شانتی دغه ایذا بالاخ رور ته کوم دنو هغه zarar رسول تکلیف رسول دام په دې صورت کې شته ښه رونو ته تکلیف رسول دغه رنگ د خزو مکر پکشته ښه د خزو مکر پکې ده کنه څنګه د عزیز مصر خزه چې کوم دنو هغه مکر وکړ د یوسف علی السلام سره څنګه چالي وکړو او بیا فوراً چې کوم دنو په جړا شو او چې دا خود ماتله سره چولو نو دې کې د خزو مکر د ناشنا مکر چې کوم دنو هغه براش مکر چې کوم دنو هغه د خزو پختل میانس کې ده د عزیز مصر د خزو خلاف دغه او شوخه پروګرام جوړ شو د نورو خزو چې کوم دنو د هغه خلاف میټینګ وکړو وګوره کنه وی دیتا وی د خپل غلام نه مطالبه کړی دا بیا هغه لګیره د هغه خلاف مکر وکړو وی تاسو راشي او ډوړی ولا وکړه ډوړی نو یوسف علی السلام وتر او باسو چلی ور سره کو چې دوی د دې جمال او د حسن ویني چې ما معذور وګنی نو هغه هغه ګوته کټ کړی کنه نو دا مکر چې کوم دنو د خزو په خپل میانس کې یو بل سره څنګه مکرونه کوي دغه رنگ عشق دام بد عمل ده عشق د پردو خلکو سره عشق کول د عزیز مصر خزه چې کوم د یوسف علی السلام سره عشق کولو دا حرام ده دغه رنگ هغه بد کاری طرف ته طلب کول دام یو بد کا دغه بد عمل ده په دې صورت کې ذکر ده دغه رنگ په دې کې چې کوم ده د فاده فاحشی ده لپاره کوشش کول د بد کاری ده لپاره دام پکشتره د دروغ او جړام پکشتره ښه دروغ او جړا دیورونو په دروغ او جړل دغه رنگ دوکی چې کوم دی دو دوکو ده لپاره خیلی کول لکه دې چې کوم خیلی کړی دی دروازې بند کړی دی او سی کړی دی خزه نو دغه دوکی ده لپاره خیلی کول دی او دغه رنگ په دې کې چې کوم ده نو د آزاد خلکو خرڅول ها دیورونو د یوسف یوسف علی السلام خرڅ کړو کنه دا حرام دی دا خو آزاد سره ته خرڅي کی غلام آزاد نه خرڅيږي پدی که دا خو نیک اعمال شو بد اعمال شو پدی که خو اخلاق مشته ده خف دی صورت کی څنګه خو اخلاق تی پکی مولا د خپل دغه سره غلام سره احسان کئ خپل خزه ته وای اکرمی مسواهو د بستر خسته کړه د خ تربیت کوا د دې ماشوم دغه رنگی د یوسف علی السلام دغه احسانات منی خا هغه احسانات منی انه ربی احسن مسوای ها دغه رنگی دغه د کور کې خیانت نکئی داغه خزه خورته وای چې راضا خدای داغه کې خیانت نکئی دغه رنگی عفت د یوسف علی السلام دا خا اخلاق دی یوسف علی السلام عفیف ته پاک ته خان دغه رنگی په دې صورت کې دا دغه سره چې کوم دی احسان کول دی جیل کې ملګری دی کنه نو داغه سره یوسف علی السلام احسان کوي ځکه خورته غي وای انا نراک من المحسنین مونږ ته نه ځکه د خوب به تعبیر پښتنه کو چې ته په مونږ کې خساره یې کنه احسانات ولا سره نو دبا دا کولو دغه رنگی دا اغوی تا دعوت ورکول حق طرفتا دام خاخ لاکتی دغه رنگی پا دی که عفو دا خطاکارو نچانا جرموش نتو تا معافیو کی دام نیک اخلاق تی دغه رنگی پا تقسیم که خیانت نکول یوسف علیه السلام پا تقسیم که خیانت نکی پوشوی ورتوی اغا رور امراولی چکم رور ستاسو چکم دنو پا کور پاتی شویل چیزی وینم بیا بولزو ایسا ورکم دغه رنگ ځان بچکول دی د جزاء د غیر مجرم نه چې کله ضرور په دغه کې هغه لو خیره وته هغه گرفتارول نو دوی ورته وی خیر دې زمونږ په ځای باندې بل څوک نیسه کنه هغه ته نه بل څوک نه نیسه پوه شو کنه نو مجرم په مخامخ مجرم نیول او غیر مجرم نه نیول دا ښه اخلاق دی تا ځان ساتل د ملامتیا د مجرم نه چې مجرم خامخ مخ ته ملامت کی دا کار تاو کو دا کار تاو کو نه یوسف علی السلام یو پیر صرف خبره یاد کړه او هغه چې سو خبره کوله یوسف علی السلام ورته یغفر الله لكم بس الله تعالی تاسو ته بخنه وکړي الان کسی ور سره کړیو مجرم مخامخ نه ملامت کی دغه رنگ په دې صورت کې استغفار د مجرم د پاره چاره سره زیاته وکړ ته ته وای چې الله تعالی تاسو ته بخنه وکړي یغفر الله لكم پدی کی مختلف سیزونم پدی صورت کے ذکر شیوی دی مختلف سیزونا لکه خوبونا او داغی اقسام خوبونا او داغی قسمونا خا د یوسف علی السلام خوب زان تا دی د بادشاہ خوب چکم دنو آغا زان تا دی د جیلیانو خوب زان تا دی مختلف قسمونا خوبونا را رل کنا زان تا خوبونا دی بعد دا اللہ دا طرف نا دی بعد با دی شیطان دا طرف نا ادغاس و احلام مرتوی لکی گی دا پدی صورت کے مختلف ذکر دی دا غرنگ پدی صورت کے بل شے چکم ذکر دے اگا چلونا ذکر دی چلونا چل دے چا دے چل دے رون دے دے یوسف علیہ السلام دے سناشنا چلے خوکو دغه رنگ چل د زلیخی د دغه د عزیز مصر د خزی دغه رنگ چل چکم د بیا د یوسف علی السلام هم یو چل کړی دی خو هغه چل بیا د الله تر طرف نه لیدات و بچلونه دی یو خ چل لې ها دغه یوسف علی السلام هم یو چل کړی دی د خپل رور د نیولو د پاره محبت ته د هغه قسمونه دی په دې صورت کې ها محبت قسمونه هم پکې راغلی دی یو د یعقوب علی السلام محبت ته د خپل زوی سره دا خ محبت ته یو د زلیخی محبت ته دغه سره یوسف علی السلام سره دا بد محبت ته خ محبت او بد محبت دا پکې راغلی دی دغه رنگ په دې صورت کې کوم دی نو د جړان قسمونه راغلی دی یو جړا چکم دی هغه یعقوب علی السلام دا وتولى عنهم وقال یا اسف علی یوسف خفه شو کنه یوسف علی السلام پسی نو دا جړان دا یو د رونو د یعقوب علی السلام جړا دا هغه د دروغ جړا او جاءوا اباهم عشاء ان يبكون د دروغ جړا غانه کول یو په دې صورت کې د نفس قسمونه لري خان نفس و ما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي بعض نفس کوم دغه په ګناه باندې امر کوي بعض لوامی بعض مطمئن صحیح شو دا مختلف قسمونه دی نفس پدی که دا اهل عقل قسمونه دی خواه اهل عقل دری قسمه دی فرشتو ذکر پدی کشتره این ها دا الا ملکون کریم دا بشرو ذکر پکشتره دا مقل والا دی ما ها دا بشرا دا شیطان ذکر پکشتره این شیطان لیل انسان عدو مبین دا دری والا دا عقل والا دا غدی خواه سیدونه دی بل پدی که دا امارتون قسمونه شتره دا علاقو بعض خارونه بعض باندی بعض دشتی دری واره پکشتره که تا تو خیالو کهی مصر پکشتره که نا یوسف علیه السلام پا مه وقال اللذش تراهو من مصر دا خار ده پا دی صورت که چکم ده باندیشتره و جا ابیکم من البدوی یوسف علیه السلام پلار تا وی تاسو اللہ تعالی دا باندو نراو باسلی او دغه شانتی دا دشت و ذکر پکشتره القو فی غیابت الجب پوشو که نا دا دغو پا دا سهرا پا غکوی که غردوی دا سهرا دا دشت و ذکر ده پکه پا دی صورت که داشتره دغه رنگ پا دی صورت که دا قیمتونو ذکر شته ده مختلف قیمتونو و شروه به ثمنن ثمن ده ها بیا پاگی که دراهم دی بخشن دراهم معدوده دغه رنگ پاگی که کوټه پیسی دی به بضاعت مزجاتن پوش لگی غنده پیسی اغا چکم ده نغه فکر اغلی ده قیمتونو قسمونه دی پکی په دې صورت که د لوخو مختلف ذکرونه دی خا مختلف لوخم فکر اغلی دی سقایه فکر اغلی جعل السقایه فی رحل اخیه ها فبدا ابي اوعيتهم قبل وعاء اخيه لوخ ده سامان درور خپل چکم ده دغه رنگ پدی کې چکم ده سوا ذکر ده نفق دو سوا الملك دا ټول لوخ دي ښا دا راشده بر لوخ ذکر دي دغه رنگ پدی کې درناګانو د دغه مختلف قسمونه دي لکه د نور ذکر پکشتره دا یو درنا شه دي د سپوږمۍ ذکر پکشتره دا بل درنا شه دي د ستورو ذکر پکشتره دا بل درنا شه دي دغه رنگ پدی صورت کې د عدد د شمار قسمونه شته دي انی رایت 11 کوكب یولس دا یولس دا عدد دی او فلا بیسه فی سیدنی بدع سنین دغه شکم ده نو دغه راغلی دی یا سبع بقراتن سبع دغه سنبولاتن دا وو ذکر راغلی دی وو معدد دی کنه وو معدد دی دغه رنگی پا دی صورت که دی حیوانات ذکر راغلی دی حیوانات پا کسی دی اینی خاف و یاکو له الذئب شرمخ حیوان دی کنه دغه رنگ مرغی دی پکې انی ارا احمل فوق راسی خبزا تاکل الطير منه مرغی دا غینه خوراک کوي کنه او دغه رنگ په دې صورت کې ورفره دغه ذکر راغله دی د مرغو ذکر راغله دی د اوخ ذکر راغله دی فل او حمل بعیر و انا به زعیم ها زبول د اوخ بار ورکوم نو د اوخ ذکر دی پکې دغه رنگ د خوراک او سکاک سیزونو پکې ذکر راغله دی د خوراک سیزونو سری سبع بقرات غو اخری کنه خوري سبع سنبلات انی ارا احمل فوق راسی خبزا ډوډۍ دی پوښ کنه دا ټول د خوراک سیزونو ری سکاک سیزونو پکې سری انی اعصر خمر شراب نه چوروم پوښ کنه دا د سکلو سیزونو دی دا سیزونه شو دغه رنگ په دې صورت کې انتظام د قافلې بسنګ کې مختلف کارونه به تقسیمې نو قافله یو جاءت سیارتون دا پکې یو شی دی فارسلوا واردهم مشکی سړی چې تعالی اوبر اوړي دا پکې بل سړی وي دا پکې انتظام د قافلې پکې شته دی دغه رنگ په دې صورت کې د وختونو ذکر شته دی ها دغه ارسلوا معنا غدن سبای مون سره ولېګا وجاءوا اباهم عشاء ماسختن تم کړهل دا وختونه دي کنه وختونه دغه رنگ پدې کې د سیاست ذکر دی ها سیاست پکې څنګه ذکر دی ملک پکشتره بادشاہ ها وقال الملک عزیز مصر وزیر اعظم پکشتره دغه ذکر پکشتره ایها العزیز ها او دغه رنگ پا پدی صورت کی دغشت دے د خزان چیز کرشت دے اجعلنی علی خزائن الارض ما د خزانو مشر مقرر کا دغرنگ پدی صورت کی دو تقسیم د مال بسنگ کے راشن بسنگ تقسیم دا غی ذکر پکشت دے ها سنگ تقسیم یوسف علیہ السلام چرو راول چغلم مصور کو ک نہیں نبی اداس نہ ور کو پغیبانہ کے بدغن کو پر دے حق پنا وای دغرنگ پدی کی د تاریخ طرف ته اشاره شته تاریخ سره چې بنی اسرائیل دغه څنګه را منتقل شو د شام نه مصر ته نو داغي تاریخ ذکر کوم دغه په کشتره نه دا پدی کې سړي دا یو شپېته حکمتونه کوم دغه علما او را جمع کړی دي او دا خو پکې پاول سر کې دغه نحن نقص عليك احسن القصص دام بیان کړ باقي مونږ هم پکې سخپل کوشش کړل چې یاره دا حکمتونه په دې صورت کې معلوم شي نو تقریبا یو سل او شپېته حکمتونه دا مونږ را جمع کړی دي زای په زای بلاغی اغا اشارات چکم دن اغا بکو انشاءاللہ تعالی در دی صورت اغا احسن القصص وجه وخا نحنو نقصو علیک احسن القصص مونگ بیانو پتابان دی احسن القصص اغا بہتر تفصیلی بیان بما اوحینا الیک پا سبب ددی بانی اللہ وی چیز وحکم تاتا هذا القرآن ددی قرآن و ان کنتاو شان دار چیویت من قبلی ہی مخکر دی قرآن نا لمن الغافلین خامخاد بی خبرون ددی قسینا اذ قال یوسف اس واقع اجمالی سبب د واقع اولی را پیخ شوا واقع د خوب نرا پیخ شوا نو دا خوب ذکر کئی خوا اذ قال یوسف علیہ السلام لی ابیه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ہاں عزتمن سڑے دے دے عزتمن زویرے دے عزتمن نصیرے دے عزتمن دا غا ورنی کم عزتمن دے سوکتے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یوسف علیہ السلام دے چے پلار دا غا یعقوب دے اغم پیغمبر دا غا پلار اسحاق دے اغم پیغمبر دا غا پلار ابراہیم علیہ السلام دے اغم پیغمبر خالے پیغمبرانو اولاد دے ٹولن دے کوتا دا غا ویل کیگی خا الکریم متویل کیگی اذ قال یوسف یاد کا پاغا وقت چو یوسف علیہ السلام لے ابیہ پلار خپلتا چو یعقوب علیہ السلام یا ابتی اے پلار زما پا دغا وقت کے دو عمر تقریبا نہا کالو خوا تقریبا نہا کالو ما شمو انی رأیتو حدا عشرکو کبا یقینا ما ولیدل یول ستوری والشمس و نور والقمر و سپگمی رأیتو هم لی ساجدین ما ولیدل دوی پدا سی حال کی چو ما تا سدک ان کی دی دا ما تا سدک راکتا کی انی رأیتو ان رأیتو هم دو پیر رأیتو رأیتو راغی ما اولیدل یو پیر رأیتو را دیر پار راغلی چه ما را دیر زوات اولیدل او دوی ما پیر را دیر حالت اولیدل چه سده کولا نو دوار طرف تا اشاره ده دوار طرف تا اشاره ده پا دی که بیا دستورو دستورو دغا چه کم دیر آغای رونه دی لکه پا آغوی که مرناشت ده اگر چه لگ گناه کرده خود گناه نرستی بیا توبه استلا معفی غختلا نو آغا یول ستوری چه کم دی دار ده دا یول سرونه دی خواه اولیا دی کنه او بل شمس تنور دی پکې خا دای پلار دی دغه غره نه ډیره زیاته ده ول قمر اس پګمای دای مور ده ځکه چې دا غره نه په نسبت ته پلار باندې لګه کما ده خا داسې می ولیدل نو یعقوب علی السلام ورته سوی قال ورته وی یعقوب علی السلام یا بنی ای بچی لا تخصص رؤیاکا م بیان و دا خوب خپل علی اخوتک پرونو خپل باندې فیکیدو لک کیدا نو تدبیر چل بجوړ کی تا چل ول ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د پاره د انسان دشمن ظاهر دی پدی کی گورا دی طرف ته اشاره شوا چې یوسف علی السلام کم خوب ولیدو یو دا خبر طرف ته اشاره شوا چې نیک خوبونه د الله له طرف نه ښه نیک خوبونه د الله له طرف نه دویمه خبره دا چې خوب تعبیر چې کوم دنو اغل لري او هغه تعبیر پسې بیا زین دا کیږي دریمه خبره پدی کې دا چې کله کله سړی یو نعمت پټ کی ښه یو نعمت پټ کی دی او مصلحت د وجنه دا پټول صحیح دی ښه کده یوسف علی السلام تا پلار چې کوم دنه وای چې ته خوب م بیانوالان کې دا خدای الله تعالی لوی نعمت ته په د باندې دا خوب خو لیکن دا ورته م بیانوا ځکه چې دې کې اوس وخت کې نقصان تی جوړیږي نو د مصلحت توجنه یو نعمت پټول چې کوم دنه هغه صحیح دی ښه د مصلحت توجنه وکذالک یجتبیک ربک اوس ته تعبیر طرف ته اشاره کوي خو تعبیر ورته وباسي نه ځکه ماشوم دی دا څه تعبیر هغه کم تعبیر د دې دی هغه ورته وباسي نو دیکھو معشوم دے فوراً بے چکم دے نغرے باہر کڑی نو بس صرف آگا اشارہ ورتا کئی وَكَذَلِكَ يَتَّبِيكَ او دغ رنگی وَرَكَيْتَ لَرَبُّكَ رَبْسْتَ وَيُعَلِّمُكَ وَخَيْبَتَاتَ مِن تَعْوِيرِ الْأَحَادِيثِ حقیقت دے خبرو حقیقت د خبرو څه خبرې ورته خی حقیقت د مخکینو انبیاو چې کوم خبرې دي هغه خبرې چې کوم د هغه به تاسو خی و يعلمک من تعبیر الحدیث دا معنی ده یا دا تاسو به د تعبیرونو دغه خیخه خوبونو تعبیرونو بل ته خی و يعلمک من تعبیر الحدیث و یتم نعمته او پر کای به نعمت خپل علیک پتا باندې و علی آل یعقوب او په آل د یعقوب علی السلام باندې نعمت څه نعمت ته پورا کای نبوت ته مراد ده نبوت ور کای تا ته در کای او د یعقوب په اولاد کې بنور او خلق تم چې کوم دنه هغه الله تعالی دغه ور کای ځکه یعقوب علی السلام ته په وحی سره معلومه شوی و چې انبیا به د ما په اولاد کې راځي کما اتمها علی ابویک لکه چې پورا کړي ده دغه نعمت بالا ابویک په دوو پلارانو ستا باندې دوو پلاران نکونه مراد دي من قبل مخ کې دینه ابراهیم چې ابراهیم علی السلام او اسحاق او اسحاق علی السلام اغي دواړو باندې د یعقوب علی السلام پلار اسحاق علی السلام او د اسحاق علی السلام پلار بیا سو کو ابراهیم علی السلام نو ستا په دوو پلرونو باندې الله تعالی دا نعمت پورا کړی دی څنګه هغه ته نبوت ورکړو تا ته هم نبوت درکې ان ربک علیم حکیم یقینا رفتا علم والده او حکمتون والده په دې کې څه فواید راووتل په دې کې فواید یو خدا راووتل چې ګورا یو خدا دا چې الله تعالی بعض خلق چې کوم دی هغه غوړه کوي دا الله تعالی کوي ښه دویمه خبره دا ده چې الله تعالی څوک غوړه کوي نو هغه تب غوړه کوي په څه سره په دوه شیزو سره یو په نبوت سره یو په علم سره ښه یو په علم سره ویعلمک من تعویل الحدیث ویتم نعمته دا دوه کارونه بکی دریمه خبره چې کوم دی نه د دې آیات نه دار هوته چې د خې کورنۍ نه خبرې پیدا کی د خې کورنۍ نه خبر چې راوځي ګورم دغه ځکه وته یعقوب علی السلام اشاره کوي چې ستا پلارم خوستانی کم خوستا ور نیکم خو نو په دې وجه باندې تبم خې تبم چې کوم دنه د خې کورنۍ نه خبر چې هغه پیدا کیږي بل په دې مخ کې آیات کې دې طرف ته اشاره شوه چې د رونو په میانس کې خو مينې وي ها خدا خبره ده چې هغه په میانس کې چې کوم دنه دغه پیدا کیږي ها شیطان په کوشش کوي چې یو بل خلاف کې حسد را پیدا کړي او حسد بیا zarar چې کوم دنه غره پیدا کړي دا کیسه لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان يقينا فتحقيق سراشت في يوسف في قصة يوسف عليه السلام كي في يوسف في قصة يوسف وإخوته وفي قصة درون داغ كي آيات عبرتنا للسائلين ده پار ده سوال كونكو سوال كونكي سوكو أو سوال كرهو داغوي ده پار پكي سعبرت ته سوال كونكي ده عربو اميان خلقو خدا مشرکان ديتا يهود وصل كي سوال جوركو یهودیانو با سوالونه جوړول او دوی ته به ورکول دوی ته وی په دې نبی باندې دا سوال وکړي چې دې نبی فرشتیا کنه دا پښتنه ته وکړي چې دا دغه خو چې کومو په اصل کې دا بنی اسرائیل دا خو اصل کې د شان دی دا مصر ته څنګه راغلل بس دا سوال ته تاسو وکړي دا سوال ته وکړي چې دوی دا سوال وکړي دا صورت نازل شو نو په دې کې غټوی واقعي طرف ته اشاره چې دا خو اصل کې د شام خورون یوسف علی السلام په شان کې کوی ته ورځو د کوی نه چې کوم د قافله را لاغې مصر ته بوتو چې هغه مصر ته بوتلو په مصر کې خرج کو په مصر کې هغه بیا جیرونه اوس شي اخیری بادشاه شو رونه رال فقات کې د سره او بیا رونه چې کوم د نو هغه ته اخیری چې یوسف علی السلام ورته معلوم شو د کړه د شام نه راوغستا سره د پلار او د مورنه رال مصر ته نو په دې طریقې سره بنی اسرائیل سو چې یعقوب علی السلام اولاد نو د یعقوب علی السلام اولاد په دې طریقې سره د شام نه مصر ته راغی نو هغه طرف ته اشاره وکړي په دې کې آیات للسائلین د دوی سوالونو هغه جوابونه په دې کې پراته دي او چې دا قصه او دا صورت واوري په خپل بدی پوه شي چې څنګه بنی اسرائیل د شام نه مصر ته را منتقل شو درا انتقال هغه په دې کې ښه او آیات للسائلین په دې کې عبرتونه دي د پاره د تحقیق کوونکو کم سړی چې تحقیق کوي کنه او هغه دې صورت کې سوچونه وکي نو هغه ته په کې ته معلوم شي چې لکه په دې کې دا نقطه را په دې کې دا نقطه را دا په کې را معلومیږي ځای په ځای باندې نو یو دینه دا پته ولګیږي چې واقعې یوسف علی السلام ډیر عبرتونه لره شامل ده ښا ډیر عبرتونه چې کوم دنه په واقعې یوسف علی السلام کې غشت دي